بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لوك من تري شرنا موزي ذو القعدة mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu Shamaa'i Nabii sallallahu alayhi wasallam al-Imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullah بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. تلفكي باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملango ambao atakurudisha chini yake baadhi ya riwaya za ahadith zilizopokelewa katika kutaja yanayofungamana na pete ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-khatamu halqatun dhatu fassin min ghayriha فإن لم يكن لها فص فهي فتخة. خاتم كسويلي وسيما بيتي، حلقة نيرينج أمبايو إن فص نفص نكيلك نتشقوى يويا بيتي ونجينا هويكا rangi tofauti tofauti, pengine pale juu huwa maadini fulani. Ile ndio fas inaokuwa juu ya ile pete, na ikiwa haina hiyo fas ambayo inaokuwa juu ya ile pete huitwa fatha. Wa hadhihi tarjama معقودة لبيان ما يتعلق بالخاتم الذي كان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث صفته ونقشه وغرض اتخاذه وغير ذلك. نهم له ما هي ترجمة يمتاجها كبينيشا يالينو فنغمانا نبيتي aliyokuwa akivaa Mtume sallallahu alaihi wasallam mkononi mwake, kwa kuzingatia sifa yake ilikuwa vipi, kadhalika kwa kuzingatia nakshi yake ilikuwa imeandikwa kitu gani juu yake, kadhalika malengo ya Mtume za sallama kuvaa ile pete na mengineo, ndio atakaozungumziwa hapa. Wa nabiyuna sallallahu alayhi wasallam ittakhadha al-khatam fi waqtin mutaakhirin ba'da hijratihi sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam mwanzo alikuwa havai pete na alichelewa katika kuanza kuvaa pete baada ya hijra. Itakhadhahu fi awakhir sanati sadisa lilhijra indama bada'a sallallahu alayhi wa sallam yukatibu almuluka bidda'wati ila dinillahi tabaraka wa ta'ala. Mwisho mwisho wa mwaka wa sita baada ya sulhu al-Hudaybiyya ndio Mtume sallama alitengenezesha pete. Alipokuwa akiwaandikia barua wafalme mbali mbali katika ulimwengu. Falamma arada an yaktuba ila Rum, alipotaka kuandika barua kwa Waroma. Qila lahu innahum la yaqra'una kitaban illa an yakuna makhtuman. Fattakhadha hina idhin khatam. Mtume sallam akaambiwa Waroma hawakubali barua isipokuwa ambayo ina muhuri. Na hapo ndio Mtume sallam akatengeneza pete ambayo kabisa ilikuwa ndio nini muhuri wake. عليه الصلاة والسلام. ولهذا فصل بعض أهل العلم في حكم اتخاذ الخاتم. نقول سببه هذه ونوفيوني وكبمنوا نكتاج تفصيل كتك حكم يكفى بيته. فقالوا وكسمه ذي إذا كان لحاجة لكونه مثلا قاضيا أو مسؤولا يحتاج إلى الختم أو إلى الختم فهو بالنسبة إليه سنة. إكيوا كمفانا أمتشكولية إلى بيت كما لينغو كما يتاجيه يهتاجي إلى بيت كما كمفانا نقاضي ama ni mtu ambaye ana cheo cha kiserikali akatengenezesha pete na hiyo pete ndio ikawa muhuri wake, basi kwake yeye itakuwa ni sunna, kwa sababu ndio malengo Mtume sallama ambao kwa ajili yake alitengeneza pete. Wa amma idha kana an ghairi haja, ama ikiwa mtu haihitaji ile pete amevaa tu kwa ajili ya mapambo, فإنه يكون مباحا. كتك حالك ما يتكون مباح بمعنى حلالك وكي كفا بيتك ما يلي. لكن إلي أوي أمسيب سنة يتكون مباك إلي بيتي أميفا كما لنغو يالي يالي أمبو متون صلى الله عليه وسلم كوا جرياك أميفا إلي بيتي. كري تفصيلك واسي. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. Fas Kiswahili yahitaji kito, kile kichwa cha nini cha pete yahitaji kito, sio? Tayeb, basi Kiswahili chetu tutasema kito, sijui wale ambao hawatumii taa watasemaje kito, itakuwa ni Kiswahili sahihi kweli? Allahu aalam. Kinsho wasikia watu wa kwetu huita kito kile ambacho kiko juu ya pete. Ikiwa sikukosea, ikiwa mmekosea wako Swahili hapa unaofahamu utaniambia. Qauluhu radiyallahu anhu kana khatamu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min wariqin. Al-wariq bikasr ar-ra huwa al-fidda. Al-wariq kwa kasra ya ra yakusudiwa fedha. Fedha si pesa, fedha aina ya madini. Kiingereza waita silver, Kiswahili waita fedha. Fatakhadha sallallahu alayhi wasallam khataman min fiddatin. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitengenezesha pete ya fedha. Wa huwa yadullu ala jawazi lubsi ar-rajuli al-khatam min al-fidda. Na hapa kuna dalili ya kuwa yajuzu kwa mwanamume kuvaa pete ya fedha, jaiz. Qauluhu wa kana fasuhu habashiyan, al-fasu kile kito chake. هو الموضع الذي ينقش عليه من الخاتم نيل سيمو أما ينرهوكي ونقشي كتك بيتي فكان فص خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حبشيا إلي كوكيتو شابيتي يمتوم صلى الله عليه وسلم نحبشيا أي أنه حجر من الحبشة إلي كواني أين ما ديني أما يتوك حبشة أو أنه حبشي في صفته وطريقة نقشه أو كتك صفاياك ننمنا إلي فنقشي إلي فوكوين نقشي نمفان وبيت زوابي حبشة kwa yawezekana kuwa kile kitu chenyewe ni katika mawe ya thamani yanayopatikana Habasha au namna ilivyotengenezwa imetengenezwa kama vile pete za Habasha zinavyotengenezwa moja katika mmoja afikiri kwa wazi qala hadathana qutaybatu qala hadathana abu awana an abi bishr an nafi'in عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية قال الشيخ عبد الرزاق هذا مخالف للأحاديث العديدة التي تفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه Hapo sasa hivi tumesoma kuwa Mtume sallama alikuwa kivaa pete yake. Sasa hii riwaya ambayo ni sahihi yasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ittakhadha khataman min fidda fakana yakhtimu bihi wa la yalbasuhu. Ikakanusha kuwa Mtume sallama alikuwa kivaa ile pete. Kwa hiyo hii riwaya ya khalifu moja kwa moja ahadith nyingi zilizokuja ambazo zaeleza kuwa Mtume sallam alikuwa akivaa pete yake famin ahli alilmi man salaka maslaka at-tawfiq baynahu wa bayna tilka al-ahadith wa minhum man a'allahu bishudhudh lima fihi min mukhalafa wapo katika ahli alilmi ambao walifuata maslak ya kuunganisha baina hadithi hii na zile nyingine yani namna gani itaeleweka kuwa alivaa na hapa yasema hakuvaa kama atakavyoeleza na kuna wengine wakasema hii riwaya ni shadh na riwaya ya shadh riwayatul maqbul mukhalifa liman huwa authaqu minhu haimaanishi shadh kuwa wale wapokezi pale kuna dosari kwa wao wale wapokezi wako sawa isipokuwa kuna wapokezi wengine ambao ni wazito kuliko hawa na hawa wamewakhalifu hawa wakiwakhalifu ile riwaya itaitwa nini shadh kwa wengine wakasema hii riwaya ni shadh na shadh itadhoofishwa si kwa kuwa wale wapokezi hawafai kwa mfano sasa hivi hapa tukasema kuwa kesho darasa yaendelea kama kawaida watu wote wakaelewa kwa kesho darasa hiyo mmoja akatoka akasema mkusikia vizuri anasema darasa hakuna mmoja akasema hivi mkwedi yeye sieti ni mrongo lakini pengine labda alisikia vibaya au pengine labda akili yake ilikuwa haiko pale kwa hivyo haiwezekani wewe mmoja umewakhalifu hawa watu wote wamekaa hapa na watu wote wasikiliza vizuri na waelewa kwa wewe hatutokuambia wewe mrongo ah tutasema hiyo riwaya yako ni shadh umewakhalifu watu ambao mapokezi yao ni mazito zaidi kuliko wewe si mnifahamu mfano wake kama yani huu mfano wa karibu tu haraka haraka muelewe kwa wengine wakasema hii hadithi ni shadh wengine wakasema la tuweza kuunganisha baina hadithi na zile nyingine ndio hapa akasema waqila كان للنبي صلى الله عليه وسلم اكثر من خاتم ومطوم صلى الله عليه وسلم alikuwa na pete zaidi ya moja fayalbasu ba'dhan duna ba'dhin kuna zingine alikuwa kivaa nyingine havai fayakunu sababu adami lubsihi lahu annahu lam yakun fiddatan khalisa ikawa sababu ya yeye kutovaa ile pete, huyu sahaba anasema kwa hakuivaa ni kwa sababu haikuwa ya fedha khalisa, kwa maana ilikuwa imechanganyika ndani yake na madini ambayo haifai kuvaa. Bal khalatahu ma la yajuzu lubsu kal hadid mathalan, imechanganyika na kile ambacho hakijuzu kuvaa, kama kwa mfano chuma, haifai kuvaa pete ya chuma. Hadid Kiingereza wasema iron, sio, haifai kuvaa. Wengine wafikiria ni dhahabu peke yake, hata ya chuma pia haifai kuvaa. Kwa kibamba chako pale ndo akivai kina kutu kulikweli, ndo wavaa ile, imekatazwa. Khatam al-hadid imekatazwa. Jaa an al-imam Ahmad rahimahullah annahu qala كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد عليه فضة فرمى به. متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa na pete katika riwaya ya Imam Ahmad, imekuja riwaya kwa Imam Ahmad kwa Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa na pete ya chuma ambayo ina fedha, yani imechanganyikana baina chuma na fedha. Farama bihi, Mtume صلى الله عليه وسلم mwisho akaitupa ile pete. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه أحكام الخواتيم. ابن رجب رحمه الله أنا كتابه زمزة أحكام زبيته أسمى ولعله هو الذي كان يختم به ولا يلبسه. هو إن إكوا بيته إنه كسوديوها بأمبر هكويفا نيل بيته أمبر متوم لسلم عليكوا كيتريا مهور لكن هايفاي كما جاء في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي في الشمائل إن ثبت كما إلي بكوجة كتك حديث ابن عمر إلي بكيوان الإمام الترمذي كتك كتاب شاكي الشمائل أم باجو نيجي تنجو كسوما إن ثبت أي كيوم ثبوت يشير إلى هذا الحديث أي شريع حديثي. فإن صحت هذه الزيادة ولا يلبسه تحمل على حال معينة إكيو إم صحه رواية بس يتبعوا كتك حالي معينة حالي معلوم كم تومز صلما كنوز كانوا كوالكوا نبيت زايد يا موجة نهي ألكوا هايفاي نفكيري توفيق إكوازي كبيس. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر ابن عبيد هو التنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. قول أنس رضي الله عنه فصه منه أبا من فضة شيء له لكن فصه منه يعني كل كتو شاكي بي يعني كتك فضة يخالف قوله في حديثه المتقدم نهي خليف حديثي لتلتنغلية كويتاجة فيها يا أنس رضي الله عنه لبسيمة وكان فصه حبشيا قولا بسيمة كيتو شاكن شاكي حبش نها بسيمة منه. وجمع بعض أهل العلم بينهما بأنه حبشي في الصفة وصياغة نقشه ونوفيون وكالة التوفيق بين هذه الحديث وكسيمة ni pete ya kihabashi katika sifa yake na namna ilivyo pekiwa ile nakshi. Wakila fil jam'i bainahuma bilhamli ala taaddudi, na wengine wakasema bali kuna uwezekano kuwa alikuwa na pete zaidi ya moja kama tulivyotaja huko nyuma. Ay annahuma khatamani, kuwa kuna nini, pete mbili hapa, khatamun fasuhu habashiyun, kuna pete ambayo kito chake ni cha kihabeshi. Wa khatamun fasuhu minhu ay min fidda, na alikuwa na pete ambayo kito chake kimetengenezwa kutokana nini, na fidda. Hii ndio jamaa ambao umetaja ulama. Qala hadathana Ishaq ibn Mansur qala hadathana Muadh ibn Hisham qala hadathani abi an Qatadah عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه عليه الصلاة والسلام. Alipotaka Mtume sallallahu alaihi wasallam kuandika barua kwa wafalme ambao si Waarabu, yani wa Roma na wengineo, qila lahu innal ajam, wal ajam almuradu bil ajam ghair al arab, wajemi ni wale wasiokuwa Waarabu. Akaambiwa hawakubali barua ambayo haina muhuri. Mtume sallama akatengenezesha pete, asema sahaba Anas kana kwamba naiangalia pete ya Mtume sallam, ule weupe wa ile pete katika mkono wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala fihi bayanu sabab ittikhadhi an-nabiy sallama lil khatam, katika hadithi hii tubainishiwa sababu ya Mtume sallam kutengenezesha pete. وأنه إنما اتخذه لما أراد مكاتبة الملوك. ومتومز صلى الله عليه وسلم أليتنزي شابيتي أليبوتاكا كوان لكي بروا وفلمه. وذلك في أواخر السنة السادسة حين رجع صلى الله عليه وسلم من الحديبية. نهيني كتك مواكا وستة أليبورود متومز صلى الله عليه وسلم كتوكا كتك صلح الحديبية. Mtume صلى الله عليه وسلم alipofanya sulhu na Makuraish, amani ikaenea kwa kiasi fulani, ikawa ndio fursa ya yeye kueneza da'wa nje ya bara Arabu au nje ya wale ambao walikuwa ni Waarabu aliowalingania. Kwa hivyo akawa fika kwa Roma na wengineo mpaka Habasha, katuma barua mpaka Habasha. Na hii yatuonyesha kuwa da'wa katika amani yafika zaidi kuliko katika hali ya vita. Da'wa katika wakati wa amani yaenea zaidi. So Mtume sallama katika miaka yale ambayo kulikuwa na amani aliweza kuieneza da'wa zaidi kuliko miaka yote ambayo kulikuwa na musaraa na mvutano baina ya kufar Quraysh na Mtume sallama na masahaba wake. Katika amani da'wa yaweza kuenea kufika mbali sana, sababu wakati wa amani mtu waweza kufika na kufanya da'wa bila yeye kusimamiwa na kupigwa, wengine kuuawa. Mtume salama kaeneza hii da'wa sehemu kubwa sana wakati alipomalizana na Makuraish katika sulh al-Hudaybiyya. Na nyote mafahamu hizi barua alizozituma na matukio yaliyotokea baada ya kutuma barua hizi Mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa hivyo katika barua alizoziandika aliwaandikia wa Roma barua, na kule Rome Herakl alikuwa yuwajua ukweli wa Mtume صلى الله عليه وسلم, na ndio katokea lile tukio ambalo amelipokea Abu Sufyan radhiallahu anhu kabla ya kusilimu. Sababu Herakl alipoletewa barua ya Mtume صلى الله عليه وسلم aliuliza, je, wako katika watu ambao watoka kule aliko anakodai huyu utume? Wakapatikana kina Abu Sufyan walikuwa masokoni wakifanya biashara, wakachukuliwa wakapelekwa mbele ya nani? Herakl. Kisha akauliza yale maswali ambayo yajulikana, huyu yuko vipi, yuko kadha, je hivi, je vile. Abu Sufyan akawa yuwajibu ukweli, sababu aliambiwa akisema uongo wale wenzake wamesimamishwa nyuma yake waonyeshe ishara, urongo huyo, kadhabu huyo, ama funge jito kama tafanele huyo mrongo. Abu Sufyan akasema kuwa lau kama siogopei nionekane mrongo, an yu'tara alayya alkadhib lakadhabtu yawma idhin, sababu ni adui wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini hapa katika hama nasema an yu'thara alayya al-kadhib, sikuwa wale wenzake watasema ni muongo. Hawezi kusema muongo sababu wale wote washirikina walikuwa naye, hawawezi, bali wao wakisema hivyo ndio wataunga mkono, sababu wataka kuharibu jina la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini Abu Sufyan aliogopea akirudi kule an yu'thara alayhi al-kadhib, bi maana baadaye akisharudi Makka wale wenzake atasema lakini mzee pale ulidanganya wewe, ulisema uongo. Na yeye ni katika zuamau Quraysh, katika sanadidu Quraysh, ni aibu kwake yeye kusema uongo. Jahiliya, aibu kwa wao kusema uongo. Leo kuna mtu amvaa kanzu na kofia na mashallah ameweka lihya, amevaa nisfu saa, kuweza kumwona kadhaba, kuna kama yeye wala ajali. Wallahi tena kesho nakuletea, wallahi alazim, wallahi wallahi kesho kana kiakhi tena na viapo na nini, kwa muona mtu mwongo kuna kama yeye. Alafu sasa ana mandhari, yani ukimuona waona huyu mtu hawezi kuwa mwongo. Yashangaza wallahi. Yani kufaru wakati wa shirikina, wakati wa jahiliya, ilikuwa ni aibu kwa wao kusema uongo. Yani jitu likiwa rongo laonekana jitu alina maana kabisa, na watu kwenye jahiliya. Leo watu waislamu, mtu hajali kusema atumia uongo, muislamu atumia uongo. Na ndio ukaona makafiri ukiwadangaza, muislamu asema uongo, wasema hivyo kwa sababu wao, hata makafiri pia wajua kuwa hii dini ni dini ya ukweli. Lakini wako ndugu zetu bwana, kuna watu ni waongo, subhanallah. Yani muongo mpaka ajulikana kwa fulana, yule mrongo, yule mrongo, yani mpaka ajulikana kwa sifa ya khiana na uongo. Na hili walifahamu zaidi wafanyi biashara, wao ndio waelewa zaidi, maana wao ndio hudanganywa kweli kweli, ama hudanganya kama si yeye wadanganywa. Waman la yadhlimu an-nasa yudhlamu, kama si yeye wadanganya basi wadanganywa yeye. Haya mambo yameenea haswa katika mabiashara, watu wamekuwa watumia uongo na hawajali katika kutumia uongo. Almuhim, Mtume wa salama aliandika barua kwa Kisra na Kaisar, Kaisar wa Herakli ambao ni adhim Arrum, na yeye ndio baadaye kwa uovu alikuwa nao, jiongo ovu kulikweli Jiroma hili, yeye akubali kuwa ni mtume wa Allah, mpaka akamwambia Abu Sufyan mbele yake, akamwambia huyo mtu atakuja kumiliki hii ardhi na ikanyaga mimi chini yangu, bimaana atamiliki paka hapa nilipo mimi, na lau kama ningelikuwa kwake ningemuosha miguu yake. Akazungumza maneno kama hayo ya kumuadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam, bali barua ya mtume sallallahu alaihi wasallam akaiadhimisha, akaamrisha ichukuliwe iwekwe katika sanduku vizuri kabisa, kinyume na nani? Na Kisra. Kisra kwa kibri chake alichokuwa nacho, hata barua ya mtume sallallahu alaihi wasallam haikumalizwa kusomwa, akaikatakata akaichana cha leta karaji, hata kumaliza kusoma kaichana chana. Kwa nini andika barua anza na jina lake si jina langu, anza na tu kisha ndo from, asianze na from. Sasa utajuaje atoka kwa nani hajasoma barua? Barua yatoka kwa fulani, imekuja kwako. Sasa watakaosoma barua nani huyu, nani mwisho yatoka kwa fulani? Haiandiki hivyo barua, lakini kibri kimempelekea kufanya mambo kama hayo. Kaichana chana ile barua kaitupa. Mtume wa salamu akasema mazzaqallahu mulka, Allah au chane chane ufalme wake. Na naam, haikupita muda mtoto wake akamuua, mtoto wake alimzaa akam, ikawa sasa wauana tu, anaingia huyu yomuua, yompendwa huyu wamuua, mwisho hakuna. Na Mtume sema sio idha halaka Kisra fala Kisra ba'dahu. Iran mwajisumbua nyinyi kusimamisha dola tul furs. Mtume sana mashawaambia idha halaka Kisra fala Kisra ba'dahu, empire ishakwenda, ile dola ya furs ilikwenda, haiwezi kurudi tena. Msimlichana wenyewe barua ya mtume, mtume sallam mlichana wenyewe. Sheikh al-Islam rahimahullah ana maneno mazuri azungumza kuhusu Roma, asema ufalme wao ulibakia muda mrefu pamoja na kufuru walikuwa nao, kwa kuheshimu barua ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kule kuheshimu barua ya mtume sallallahu alaihi wasallam kukabakia ule ufalme kwa muda mrefu sana, muda mrefu sana ule ufalme wao kadumu. kwa heshima tu ya kuheshimu barua Mtume sana. Na pamoja na hayo, nataka tufahamu kuwa Herakl alimpiga vita Mtume sallam katika Ghazwat Mu'ta. Ghazwat Mu'ta, vile vita mnavyosikia, Herakl alikuwa mwenyewe katika vita, wakipigana dhidi ya masahaba Mtume sallam, masahaba wakiwa 3,000 na Waroma wakiwa 200,000. Hiyo tuliwe kuzungumza kwenye sera. Hakujatokea katika tarehe ya binadamu jeshi la 200,000 kupambana na watu 3,000 peke yake. 3,000 kisha wafi watu 16 hivi, afiki 20 masahaba waliofariki katika vita vya Mu'ta, na Waroma wameuawa wengi, hata hajulikani idadi yao, kwa watu 3,000. Kwa hivyo masahaba walikwenda katika vile vita. Khalid bin Walid, yani ikizungumziwa, nafikiri hivi katika vita vya mwanzo aliposilimu kuingia kupigana, alivunja panga 9 katika vita hivi. Nafikiri uweza kutasawar mtu paka panga alivunjike, alikatakata watu wangapi. Kisha la kwanza ilo tupa, la pili ya tupa, la tatu mpaka la 9. Mapanga yavunjika kivunjika. Sisi tunaletwa kati ya nyama za mbuzi miaka mpaka nafanya kutu, hata siku moja alivundiki katakata mbuzi tu ndo salama. Waume hao, tilka ummatun kad khalat, waume wale mpigia mtu panga kichwani kisha mrarua mpaka katikati kisha unaweka huku na huku kando huku kando, na kizidizidi, yani subhanallah, radhiyallahu anhum wa radhu an, kama alivyosifu Allah subhanahu. Sahaba walifanya mambo makubwa sana, na maneno mazuri aliyozungumza katika vile vita ni kuwa sisi hatushindi kwa nguvu na silaha, twashinda kwa imani ambazo tunazo ndani ya nyoyo zetu. Allah ndiye anawanusuru. Ilivyokosekana ile imani sahihi ambayo atakana Waislamu wenao katika nyoyo zao, ndio hii hali ya udhalilifu ambayo leo twaiona. Kwa hiyo mwanzo warudi, hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mtakaporejea katika dini yenu ya kisawasawa, hapo ndio Allah atawanusuru. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum, hakuna anayeweza kuwashinda ikiwa Allah atawanusuru. Waman nasru illa min indillah, nusra yatoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wakati gani? Wakati watu watakaporudi kisawasawa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, fi bayanu sabab ittikhadhi nafsin al-khatam, tumezungumza baada, wadhalika fi awakhir sanati as-sadisa hina raja'a sallam min al-hudaybiyya faqila lahu bi anna al-muluk al-ajam وزعماءهم لا يقبلون خطابا إلا إذا كان عليه ختم ممن أرسله. والمراد بالعجم غير العرب، والختم هو الطبع والمهر، والمهور ينوبيبا كتك بروا ينوكسو ديوار الينبي ومتون سلم وفلم وواجيم هو كبالي بروا اسبوك وكي ونمهوري. Na ajam kama tulivyotaja na kusudiwa ni wasiokuwa Waarabu. Kwa hivyo akatengenezesha pete ambayo ndio ikawa ni muhuri wake. Qala hadathana Muhammad ibn Yahya qala hadathana Muhammad ibn Abdullah al-Ansari qala hadathani abi an Thumamah an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala kana naqshu khatami Rasulillah sallam Muhammad satrun wa rasul satrun wallah satrun. Hapa Anas radhiallahu anhu aeleza ile nakshi iliyokuwa katika pete ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fihi anna khatamahu sallallahu alayhi wa sallam kana mukawanan min thalathi kalimat. Na hapa tupata faida kuwa pete ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ilichorwa maneno matatu, wahiya Muhammad Rasul Allah, ها منين ومتعطو. وهذه الكلمات lam tuktab fi satrin wahidin, na maneno haya hayakuandikwa katika mstari mmoja, sababu ingeandikwa katika mstari mmoja ingekuwa ile pete ni pana, hayakuandikwa katika mstari mmoja. Bal fi thalathati asthur, katika mistari mitatu, Muhammadun satrun, rasulu satrun, wallah satrun. ولعل ذلك والله أعلم لكون الخاتم لا يحتمل أن تكتب الكلمات الثلاث في سطر واحد. نهوين ليك والله أعلم كسبب بيت هايوزي ككبالي يعني كوانديك وكتك مستاري مود يتكواني مريف سانا بيت هايوزي ككبالي كوانديك محمد رسول الله كتك مستاري مود. وظاهر الحديث, ظاهر يا حديثي أن الأول من الأعلى كتكجو محمد, الثاني رسول, والثالث الله, كأنك كتكجو محمد رسول الله, الله يكو شيني كتكاتني رسول يوني محمد, يعني كسلية سميك محمد رسول الله. فهمينا؟ طيب نين وجهة نظر فيها قوية كونين كسابوا نيسوما سيسومي كينيومي السومي أوبوزيت. وكان هذا نقشه ولم يكن عليه شيء آخر, إنه نقشي لكوة كبيرتي صلى الله عليه وسلم ولا كوكوة نكتو كنجيني بالي. قال الحافظ في الفتح يو فائدة متاجوا بكونو شيني كتك يو متاجوا آتو سومي يو فائدة. وأما قول بعض الشيوخ أن كتابته كانت من أسفل إلى فوق, نهي من ديو لكوة نفهمو يذي كوي لكوة من ديو كتو كسو في تفسير فسيما يذي vingi vasema kuwa imeanza na Muhammad chini kisha Rasul katikati kisha Allah ikiwa juu, lakini Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah asema tofauti, kuwa lile wanalosema baadhi ya shuyukh kuwa uandishi wake min asfal ila fawq, yani imekuanzia chini kwenda juu, yani anna al-jalalata fi a'la al-asthur ath-thalatha, kuwa lafu al-jalala imekuwa juu kabisa, wa Muhammad fi asfaliha, na jina Muhammad ikaikwa chini. Falam ara tasrih bidhalika fi shay'in min alahadith, nasema sijaona hadithi ambayo imetaja wazi hili jambo. Bal riwayatul ismaili yukhalifu dhahiruha dhalika, bal riwaya alismaili yasema dhahir yake ya khalifu maelezo haya. Fa innahu qala fiha Muhammad satrun, wasatr athani rasul, wasatr athalith Allah. Naini faida nzuri ametaja Al-Hafidh rahmatullahi ta'ala alayhi. Qala hadathana Nasr ibn Ali al-Jahdami Abu Amr qala hadathana Nuh ibn Qais an Khalid ibn Qais an Qatadata an Anas ibn Malik anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisara wan Najashi aw tumtum sallama liwandikia barua Kisra ambayni azimu فرس قيصر كإنجليزي ومتاج قيصر سيزر ومتا سيزر والنجاشي النجاشي أم بلقون الفلم وحبش هاوتي أليواندكي برو ومتونز سلم. فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم أكام بيو واو هاو كبالي برو اسبقويكي ونمهوري. فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. نهيني كما زي الحديث ينبازو زي مبيتا قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى أي أراد أن يكتب هابا يكسوديو أليتاكا كوان لكي يبروه ولوفلم كي يجيمي كما بيّنت ذلك الرواية السابقة لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب لكن رسول الله لما أن نسمع كتب أو نتاري شانك لا أليفتاك كوانك يبروها. قوله فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما أي أمر أن يصاغ له خاتم توم سلم كامريشا أتنجن زيو بيتي. قوله حلقته فضة أي متخذ من فضة بيتي يفيذا سيلفا. قوله ونوقش فيه محمد رسول الله أي كتبت في ثلاثة أسطر كما جاء مصرحا به في الرواية المتقدمة كان لك وكتك مستار متاتكم الوقوية وازكتك رواية مبوت متامولية كويتانية. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. والحديث ضعيف. فيه بيان أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول الخلاء لقضاء حاجته ينزع الخاتم. نهابكنا بيانا كومتوب سلم ألبقوا كتاك كوينجيا سيمو يكوجي سيديا هويتوا إلى بتياكي فلا يكون في يده سلم وقت قضائه للحاجة. كيف يلبيت وهيفاي وكاتي أنا بكيذي حاجياك تنزيها لما فيه ذكر الله عن مواطن الخبث. يعني كتكوزا كلي أنباجو كنجينا لالله كتكمانا سيمو أنبازو نزو شاف نا هيفين ديبوين أبوتاكي كان ومسلام وانا بوينجيا سيمو أنبون يكوجي سيدية كي وكمفانو amebeba msahafu kwa mfano au amebeba kitabu kina adhkar awe atawacha nje kisha ndo aingie katika sehemu kama ile. Je, kwa mfano nikiingia itaibiwa? Kwa mfano nikiweka msahafu nje pale nikiingia ndani kitoka siuoni. Ikiwa kuna mwenzako utampa yule mwenzako akushikie, nishikie bwana inaingia natoka, angia watoka. Ikiwa hakuna njia yoyote nyingine wala pengine hakuna mahali uweza kuweka, basi utaweka katika mfuko wako ambao utahakikisha haitafika nini najis katika kile ambacho kimetajwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, kisha utaingia nayo. Sababu hapa sasa ni dharura, utakuwa katika hali ya dharura, lakini uiweke vizuri, uhifadhi vizuri ili isiingie uchafu wa aina yote ikiwa imedharurika. Lakini aslan nilikuwa wache wapi? Wache nje usiingie naye. Qala hadathana Ishaq ibn Mansur qala hadathana Abdullah ibn Numayr qala hadathana Ubaydullah ibn Umar an Nafi' an ibn Umar qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khataman min warqin, tumeli warqini fidda, fa kana fi yadihi thumma kana fi yadi Abi Bakr wa yadi Umar thumma kana fi yadi Uthman, bima'ni al-khatam ilikuwa ikienda kwa wale viongozi makhalifa, huyu akirithi ule muhuri ulio katika pete ya Mtume sallam baada ya Mtume sallam akachukua Abu Bakar akiwa ni khalifa wa kwanza, kisha akachukua Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda, kisha akachukua Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu hatta waqa'a fi bi'ri aris nakhshuhu Muhammadur Rasulullah, mpaka ile pete ikaanguka katika kisima cha Aris ambako kwa karibu na sehemu ya مسجد قباء. ننقش ياكل محمد رسول الله. بئر أريس بئر بحديقة قريبة من مسجد قباء. نكسيما ما جوكي لكوا كتكا حديقة كلكوا كتكا يعني سي جاردنينج ليكوا قريبنا مسجد قباء. وكان عثمان رضي الله عنه على البئر وأخذ يحرك الخاتم في يدي فسقط منه في البئر. Na Uthman radhiyallahu anhu alikuwa juu ya kile kisima pale, ikawa yani itikisa ile pete mara ikamponyoka ikaanguka ndani ya kisima kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhtalafa Uthman radhiyallahu anhu ma ashabi thalathata ayamin yanzahuna albi'ra falam yajiduhu, siku tatu wakakaa. Yanzahun, nazah ni kule kutoa maji katika kisima mpaka yaisha ile maji, siku tatu wamebaki pale watu wa maji, haikupatikana ile pete. Ile pete haikupatikana tena. Wallahu alam, na hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala ilikuwa nini? Walqawlu biwujud khatam rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi hadha az-zaman mutaakhir da'wa taftaqiru ila burhan. Leo kuna mambo mengi ya ajabu. Kuna mengi ya ajabu. Ukizungumza utaumwa na kichwa. Yani mpaka leo ilipotea Uthman hakuipata, kijamaa washaipata. Kuna jamaa wasema wanao wao ile pete. Labda utengenezeshe yako. Lakini sema hii ndio ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. La, yahitaji dalili. Yahitaji hujja na burhan. Huwezi kudai tu. Lakini leo kuna madai mengi sana. Alafu sisi ni mepesi maskini tuwabebwa na awatif. Kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam wampenda na ndivyo inavyotakana muislamu awe, lakini usibebwe na awatif ukaingizwa katika mambo ambayo si sawa. Aweza kuja mtu tu nguo fulani akasema hii ndio nguo ya Mtume sallam na akafanya diaya ghafu, kama kwa mfano mwakumbuka yule Misri yule, samahani nataja Misri sababu alikuwa ni Misri, sasa niseme nini, ni Yemen, ni Misri, alipiga picha eti ampiga picha na Mtume sallam, inna lillahi wa inna ilaihi, mwakumbuka ilienezwa hiyo video mwaka jana siyo mwaka juzi sio nani mliona, yule Misri yule asema astaghfirullah kwa yeye ampiga picha na Mtume sallam. Hawa watu wanda wazimwa, na hii ilikwenda viral kwa millions watu, oh ambaye hajamuona Mtume sallam basi ni huyo, unaona ampiga picha vipi, akatoa picha kweli ya mtu hivi, tena mtu yuatisha yani sura yake hivi kama ana mbalanga, ana ugonjwa waitwa nini ule ugonjwa, kama ule ugonjwa kwa mope waitwa jioni albino, yani kama albino vile, yule mzee wa watu maskini, kumbe mzee wa Kipakistani bwana, wallahi alazim mshokusha, kumbe ni mzee wa Kipakistani, ikaletwa video zake yule mzee na picha yake, ndio huyo huyo mzee. Sasa amepiga picha mkono wake atipeke yake onekana, sasa akavaa kanzu ya rangi ile nguo, asema wal kamis di di di ana kuntu ma rasul wa sawart, yani ampiga selfie na Mtume sallam wal iyadhu billah, kisha akaonyesha ile picha wa hadha surat ar-rasul la ilaha illa Allah, na watu wakaamini bwana, mpaka jamaa hapo hapo wakazivumbua zile picha za yule bwana siyo kutoka Pakistani huko, wakati jamaa muongo huyo ni muongo, na watu mpaka leo vitu kama hivi waamini. Kwa nini? Awatif, watu wabebwa na atif, oh mimi sijamuona Mtume sallam, kumbe ndio iko hivi, yuko hivyo sura Mtume sallam, nenda kamsome Mtume sallam sura yake iko hivyo, haitishii sura ya Mtume sallam hata kidogo. Na sisi tumesoma sifa za Mtume sallam, na ndio maana tusoma sifa za Mtume sallam alikuwa vipi. Ukimuona tu yule mtu huu mrongo, mwanzo ni uongo aslan, alafu ukiwa umesoma ndio wazidi kuwa na uhakika kuwa huyu ni muongo. Lakini hawa ndugu zetu baadhi, sisemi wote, ndugu zetu kutoka Misri ni waongo wewe. Ha! Subhanallah, si wote, hatuwezi kuhukumu shaabu nzima itakuwa dhulma. Lakini akiwepo muongo, ajua kufanya ule uongo ukauona kama ni kweli. Yaani nyeusi yaweza kukufanya wewe ukakubali nyeupe. Mimi nakwambia hivyo. Kama uja kutana na wao ngoja, utajua hiki nini. Uliza watu ambao wamebakishwa na kanzu tu airport. Ameshuka tu pale zaiya kathir. Ngoja uone. Akiingia, akishtuka, sina kitu bwana, nabaki na kanzu. Bahati yako una kanzu. Hiyo penge kwenda. Bahati yako wewe umbaki na kanzu. Yaani wapo baadhi yao matapeli, kama vile kwetu kunao matapeli, kwani wako kule tu, hata hapa kwetu wako matapeli, lakini da hawafiki huko, hawafiki. Mimi nakwambia ukweli, na kuna clip moja mmoja mwandishi wa habari awahoji watu Al-Qahira Cairo, hal tathiqu bi Misri, ya Misri asema la. Sasa ikiwa wewe wenyewe wajua haya mambo, wajua siku wetu wasingiziwa wako hivyo, na katika dini pia wako baadhi yao namna hiyo, ukawaona hapo siwaja, angalia hapa kuta hapa masufi, nyi mji masufi, ngoja waonyeshe usufi, atakushinda wewe. Yani vile ulivyo wewe, ye aweza kufanya, alafu hakuna kitu hajui, wale matapeli matapeli hakuna kitu hajui. Ndio kile kisa chole bwana, sijui kama ni kweli au asema ngoja ni wajaribu hao. Amekwenda tua kule. Akauliza mji wa Tanzania wetu Arusha. Fina Arusha? Arusha? Sida, khudh yamin yasar wasat Arusha. La ilaha illa Allah, Arusha iko Tanzania shekhi. Asema Arusha kwa sida yamin yasar wasat Arusha. Arusha tena ambia Arusha. Arusha huna. Hakuna kitu. Wallahu almusta'an. Lakini nasema tena si wote. Lakini akiwepo mmoja basi utafurahi. Yuko mmoja hapa Mombasa. Tena nawaambia kabisa, iwazunguka ukiwa unajua Kiarabu ushaumia. wallahi alazim, ajua namna gani atakufanya uamini kuwa yeye ni mkweli. Firaun watu wapelekwa kule ambao yuko afanya mchezo. Firaun ile wakati wa Musa, kuna watu mpaka leo waamini yuko kwenye sanduku. Huyo aliyemtia kwenye sanduku nani? Hebu fikiria wewe, yule bwana aliangamizwa, jikafiri jikubwa ile, yaqdumu qawmun min qawradahum an-nar, imam min a'immatul kufr, alafu akaletwa paka kwa banu Israil, falyawma nunajika bibad, alyawma nunajika bibadanika litakuna liman khalfaka aya. Banu Israil walipomwona, yani wale banu Israil wanavomchukia Firaun alivowatesa alivowafanya alivowafanya, watamchukua wamhifadhi kwenye sanduku kisha wamregesha Misri, na washavuka huko, wamtukue makini umweke kwenye sanduku kisha wamtetie madawa ili ili baadaye watakuja maturist wamuone. Jamani, basi akili ya kuzaliwa pia. Sasa zile maiti zile ambazo ziliwekwa wekwa kule za wale wafalme wa zamani, jamaa wakamchagua mtu, tusemeni huu ndo Firaun. Sasa jamaa akija, mbona huu ndo ile Ramses, sio Ramses, sio nini, huu ndo ile Firaun wakati wa Musa. Si kweli, wala hii aya haimaanishi hivi, lakini jamaa wakaweza kukinaishwa na wakaamini. Mpaka nimeona baadhi ya vitabu viandiko, alafu kwa hiyo picha yule yule kile kimaiti kile kimbamba kile kibichwa kidogo hivi chawekwa hivi, waambiwa huyu ndio alikuwa Firauni yule wakati wa Musa. Huu uongo, si kweli. Firaun alitolewa wakati ule banu Israeli wamuone kuwa Allah amemwangamiza, kisha basi wakamwacha, wale wakaenda zao. Na wale waliowekwa kwenye zile sehemu zile katika ahram zile, ni wale waliokufa salama kule, ndio wakawa wawekwa, ilikuwa ni mila yao, wale wawekwa kule ndani waziko, sio nasikia na familia zao wote wafile mbali huko ndani. Ha, wao jiona kuna mfalme, kumbe siku akifa omba ufeo kwanza, manake siku akifa nasikia moti wa wewe na mkeo na nani, sio na wafanyikazi wako, asifanyikazi hata siku moja kwa mfalme, hata siku moja ila hilo. Yaani kwa sababu mimi mfanyikazi wako mtiwe ndani ya dule mfunikwe kule ndani nifle mbali na ndaa na kiu, yani wafa wajiona hivi, bado siku moja, bado siku mbili hivi, si afadhali ufe wewe mwanzo. Sasa wale ndio wale ambao wako kwenye masanduku wale. Lakini wewe angalia, jamaa wakaweza kuwakinaisha watu kuwa, na kuna mmoja mmeiona wasema wajua hazina za Karun ziko wapi, wawili wazee, asema wallahi alazim, wallahi alazim hadha yaarifu aina khazain Qarun, lakini serikali itakumsikiza, kimsikiliza watakuwa tajiri, iwajua huyu Qarun alididimizwa wapi. Ha jamaa, yani ati yeye ana ilmu ya kujua Qarun alididimizwa wapi, sababu Qarun si alididimizwa na mali yake. Sasa watazipata zote, lakini sasa serikali ndio yenye uwezo wa kununua vifaa, yeye atawaonyesha, yani kama macho yake ni laser aweza kuona mpaka chini ya ardhi, kisha ende awaonyeshe hapa chimbeni hapa ndio Qarun yuko hapa andidimizwa hapa. Inna lillahi rajiun. Kwa wako baadhi yao wako namna hii, watu wachunge sana haya mambo ya kuzua kuwa hii ni huu ni upanga wa Mtume sallama ule ule aliotumia Mtume sallama. Inahitaji dalili ya jamaa, inahitaji dalili kusema hii ni pete ya Mtume sallama, wakati hadith sahihi yasema kuwa Uthman aliangusha kisimani, kisha tokea mtu atuambia kuwa hii ndio ile ya Mtume. Sasa wewe ulipata vipi? Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu ardhalik wa khalifa baada ya Uthman radhiallahu anhu hakuipata, hakuwahi kuivaa radhiallahu anhu ardha, na zikapita usur zote zile zilizopita, hiki kitu kilisahaulika kabisa. Leo mtu aje kusema hii hapa, haya mambo yahitaji dalili zenye nguvu, na ikiwa hakuna dalili basi haiwezekani kuwa ndio kile alichokiwata Mtume. Wa mithlu hadha la yukbalu illa bi adillatin thabita wa barahin wadhih, jambo kama ile likubaliki sipoku kwa dalili ambayo iko wazi. Wallahu ta'ala alam. Subhanakum wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.